पढ़ी चुपके से प्यार हो गया। धीरे धीरे बात पढ़ी चुपके से प्यार हो गया। आंखों से नींद उड़ी दिल में करार हो गया। हाय हाय रे हाय। धीरे धीरे बात पढ़ी चुपके से प्यार हो गया। धीरे धीरे बात बढ़ी चुपके से प्यार हो गया। आंखों से नींद उड़ी दिल बेकरार हो गया। हाय हाय रे हाय। धीरे धीरे बात बढ़ी चुपके से प्यार हो गया। बदल के कटती है रातें, रातों से करते हैं दिल की बातें। करवट बदल के कटती है रातें, रातों से करते हैं दिल की बातें। प्यार भी क्या चीज तौबा होती है। हम जागते हैं दुनिया सोती है। धीरे धीरे बात बढ़ी चुपके से प्यार हो गया। पहले बेकरारी का आलम नहीं था, इतना हसी ये मौसम नहीं था। पहले बेकरारी का आलम नहीं था, इतना हसी ये मौसम नहीं था। हाय हाय रे हाय। धीरे धीरे बात बढ़ी चुपके से।